Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Masuala yanayoambatana na usalama pamoja na kupiga vita janga la Ebola pamoja na wakimbizi ni moja wapo mwaile ambayo yanazungumzwa wakati huu katika mkutano na kutanisha magavana wa mikoa sita ambayo yanapeana mpaka na nchi ya DRC pamoja na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini. Nayo tume huru ya kitaifa inayohusiana kuandaa chaguzi seni inataka wafanyakazi wa serikali kutoomba ruhusa ama layoff kwa Kiingereza ili waweze kushiriki katika wafanyakazi wa tume hiyo kwenye ngazi ya wilaya pamoja na mikoa. Na huko nchini DRC hatimaye hii leo serikali mpya yaundwa, atangaza hivyo katika mkutano na habari waziri mkuu wa nchi hiyo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yangozwa na Serafine Hakizimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukaanza katika ukurasa wa siasa ni kwamba tume huru ya kitaifa inahusika na kuandaa chaguzi seni inawataka wafanyakazi wa serikali ambao wanataka kujiunga na tume za uchaguzi za wilaya na zile za mikoa kutomba ruhusa serikalini kwa wingi ili wajiunge na harakati za kiuchaguzi. Baada ya mkutano wa tume seni na wawakilishi wa vyama vya kiraia kwamba wale ambao walinufaika na ruhusa hizo wote hawakurudishwa katika nafasi zao za kazi baada ya kaza seni. Makamishna wa tume seni wanawataka viongozi wa vyama vya kiraia kupendekeza wale wasio na ajira hususan vijana. Philippe Nzobonariba anahusika na mawasiliano na elimu ya uchaguzi katika tume seni. Tumsikilize akitafsiri na mwenzetu Elinibet Nibigira. Uzoefu katika kazi ni wa kuzingatiwa katika kuajiri wanachama wa sisi na sepi, lakini hatupaswi kuwasahau vijana. Ikiwa mtawasahau, tume seni itawapata wapi? Pili, mmetaja swali la layoff. Swali hili pia liliongeza kuulizwa katika wilaya 4 au 5 nilipopita. Wadau walisema kwamba wale ambao walifanya kazi katika sisi hawakurudi kwenye nafasi zao za kazi. Wakaenda mbali na kuulizwa ikiwa tume seni inaweza kuajiri kwa sasa. Hatuajiri. Kuna wale ambao wana kazi nzuri za kulipwa ambao hupoteza ajira yao wakisema kuwa seni inatoa mshahara mzuri. Kwa sasa wale ambao hawakuwa wamefanya kazi watarejea, wale ambao wameomba ruhusa kazini kwao. Sijimbo kwa niaba ya serikali, lakini yule ambaye aliomba layoff ni vigumu kwake kumrudisha tena wakati alibadilishwa. Umetaja wasiwasi mwingi, lakini swali hili linaulizwa kila wakati. Amesikika ni Philippe Nzobonariba, anahusika na mawasiliano kwenye tume huru ya kitaifa seni na usikana kuandaa chaguzi, na alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Elinibel Nibigira. Na uzio wa mabati ambao ulijengwa karibu na soko la zamani la Bujumbura uliondolewa kwa kiasi kikubwa. Ndani yake ambapo palikuwa panaendeshwa harakati za kibiashara pamoja na mahali pa makutanio kwa wafanyabiashara na wanunuzi kutoka sehemu tofauti za nchi, aina tofauti za miti iliyota sehemu hiyo. Lakini shughuli tofauti hufanywa karibu na nafasi hiyo. Karibu mwaka mmoja kukamilika, baraza la mawaziri lilikipasisha makubaliano ya kutengeneza mradi wa ujenzi tena soko lililosemwa kama mall katika lugha ya Kifaransa na kampuni ya China. Na wanafunzi waliopo likizoni ambao walihitimisha kampeni ya kazi iliyopangwa huko wilayani Rugombo na mkoani Chibitoke walisikitishwa na kuona hawakunufaika na vifaa vya shule mwaka huu, ambapo miaka iliyopita walikuwa wakipewa vifaa hivyo. Mwenyekiti wa wilaya Rugombo ambaye alikuwa akifuatilia kwa karibu shughuli za kampeni ya wanafunzi pia alionyesha kutokuwepo kwa vifaa hivyo. Alifahamisha kwamba chama cha kupambana na dawa za kulevya ambacho mara nyingi kiliwasaidia wanafunzi hawa Rugombo katika shughuli hizo kupeleka wanafunzi kwa vikao vya mafunzo ya uzalendo bila kupatikana kwa vifaa vya shule. Kiongozi huyo wa wilaya Rugombo anasema kuwa katika miaka ijayo viongozi tawala lazima watafanya kila waliwezalo ili kutoa zawadi hizo kwa wanafunzi ambao watashiriki katika kampeni hizo za likizoni. Na wananchi lazima waache kusalimiana kwa kushikamana mikono ili kuzuia mawasiliano na kuepuka ugonjwa wa Ebola. Pia wakati wa misa Wakristo wapaswi kusalimiana zaidi, na sasa wanapaswa kupokea kwa mikono na sio kwa mdomo. Hayo yanachapishwa katika tangazo lililotolewa na askofu mkuu wa dayosisi ya Bubanza, taarifa ambayo ilisomwa makanisani Jumapili kama alivyoripoti mwanahabari wetu kutoka huko mkoani Bubanza. Baada ya mapumziko madogo tu tunaendelea na habari zenyewe. Isanganiro. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki yake ya tano. Timu ya Bumamuru ndio inaongoza katika mashindano na bodi na hapo ni baada ya kuicharaza Jumapili hii Ngozi City mabao 4-1. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni kufurushwa mashindanoni kwa timu ya Eglinwa na Rukinzo zilizowakilisha Burundi katika mashindano tofauti yanayoandaliwa na shirikisho la Dimba barani Afrika. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya tatu. Michuano kadhaa ilitimua vumbi siku ya Jumapili kwenye viwanja tofauti vya soka. Kwenye uwanja wa Intwari, timu ya Bumamuru iliicharaza Ngozi City mabao 4-1. Kwenye uwanja huo huo, majira saa 10 kamili, timu ya Atletico Academic ilishuka dimbani kumenyana na timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique, mchuano uliohitimika kwa ushindi wa Burundi Pro Dinamike kwa magoli 2-1 ya Atletico Academic. Kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, wenyeji Frambodi Centre waliicharaza Interstars kwa magoli 4-2. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni kuondolewa mashindanoni kwa timu mbili zilizowakilisha Burundi kwa vinyanganyio tofauti. Timu ya Aigle Noir de Fighters kutoka mkoani Makamba iliyowakilisha Burundi katika mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika imeaga mashindano hapo jana baada ya kukiona cha mtema kuni kwa kucharazwa na Gor Mahia magoli 5-1. Katika mchuano wa awali uliolindima kwenye uwanja wa Intwari, timu zote mbili zimekuwa zimeridhika kutoka sare tasa. Timu ya Askari Polisi Rukinzo iliyowakilisha Burundi katika kinyanganyio cha kombe la shirikisho imeaga mashindano baada ya kutoka sare tasa na timu ya Triangle United kutoka huko Msumbiji. Kwa niaba ya kocha wa timu ya Rukinzo, anaeleza kwamba ukosefu wa uzoefu kwa wachezaji ndicho chanzo cha timu hiyo kuiaga mashindano. Uzoefu nadhani kwa wachezaji karibu timu yote ya Rukinzo. Kutoa pengine wachezaji watatu. Wangiro tiyo mara kwanza wachezaji kwenye mashindano ya Afrika. Okay. Matatizo yanakuja, uzoefu na kwa 6-6, wajui kuna mbinu nyingi zinatumikishwa. Hii ni kama vile walikuwa ni funzo wameona. Nadhani leo unaona kama kwenye safa ya kuzuia nyuma hapakuwa matatizo makubwa kama tulipata kwenye uwanja wa Kulawayo. Katika mashindano hii funzo ya kwanza ni kujitayarisha ingali mapema. Cha pili, kuchipa programu ya kufika. Wenyewe wamekuja na ndege special. Kwa hiyo mchoko kwa mwingi. Katika mchuano wa awali ni kwamba timu ya Rukinzo imeweza kucharazwa magoli 5-0. Katika mpira wa vikapu, timu ya Dinamo imefanikiwa kuchukua kombe la taifa na hapo ni baada ya kuilaza timu ya Urunani vikapu 78 dhidi ya 55. Na katika upande wa wasichana, timu ya Legazel ndiyo imefanikiwa kuchukua kombe la msimu huu baada ya kuilaza Bericostal vikapu 69 dhidi ya 67. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kuma. Na maswala ya usalama, kupiana biashara, kurejea kwa wakimbizi pamoja na kupambana na janga la Ebola ni mojawapo wa maswali ambayo yako mezani katika mazungumzo ambayo yanaendeshwa Jumatatu hii kati ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na magavana wa mikoa sita inayopeana mpaka na nchi ya DRC. Meya wa jiji kuu Bujumbura Fredimbo Nima pamoja na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Teo Ngwabije Kasi wamerejelea kwenye ushirikiano mzuri unaojiri kati ya Burundi na nchi hiyo. Tumsikilize gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini bwana Teo Ngwabije Kasi. Notre présence ici nous permettra de passer en revue. Kuwepo kwa sisi mara hapa itatusaidia kuchambua kwa kina hali ya usalama na namna ya kuagiza bidhaa vya biashara nchini hizo na kuboresha uhusiano mwema na mkoa wa Kivu Kusini na nchi ya Burundi. Raia wa nchi zetu mbili wanaishi bila tatizo lolote la kidiplomasia na huwa wakipeana biashara tofauti bila tatizo lolote. Kile ninachopenda kuzungumzia siku ya leo ni mbinu zilizochukuliwa na serikali ya DRC kwa kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuwa janga nchini humo. Tulipoona kwamba Ebola inaendelea kuwa janga nchini DRC, serikali yetu tulichukua hatua tofauti kwa kukabiliana na mlipuko huo. Na kinachotufurahisha ni kwamba baada ya hatua hizo uhusiano uliendelea kuwa mwema baina ya nchi ya DRC na Burundi. Swala lingine ambalo tutakalo livalia njuga ni kuboresha uhusiano wa usalama ili vikundi vya wasi wanaobebea silaha wanaoyumbisha usalama mara kadhaa nchini DRC na nchi ya Burundi vipigwe marufuku na raia waendelee kufanya kazi zao bila tatizo lolote. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba wilaya Musongati ya mkoani Rutana inahitaji umeme ili kufikia maendeleo madhubuti. Mshauri wa kiufundi wa kiongozi wa wilaya hiyo anahusika na maendeleo anasema kuwa shughuli kadhaa zinaenda vibaya kwa sababu ya ukosefu wa umeme. Raia wa Musongati wanasema kuwa na mipango mingi ya kujiendeleza mara kadhaa wilaya hiyo itapopata umeme. Katika shirika Regideso ambalo linahusika na ugavi wa umeme huo wanaeleza kuwa wilaya hiyo inalazimika kulipa bili za umeme. Na pombe haramu kama huha huha ambayo ilipigwa marufuku huko mkoa wa Ngozi inapatikana tena katika mji mkuu huo. Kiongozi wa wilaya hiyo anasema alipata taarifa hiyo lakini kwamba alikataa kutoa ruhusa kwa uzaji au matumizi ya pombe hiyo. Songa mbele Rajabu anaahidi kufungwa kwa migahawa hiyo ambapo tu kutazuka vurugu kama alivyoripoti mwanahabari wetu kutoka kwa mkoa wa Ngozi Apoline Muzagara. Baada tu ya muda mfupi tunafungua ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Hatimaye serikali ya umoja imeundwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miezi saba baada ya Felix Tshisekedi kutawazwa kama rais wa nchi hiyo, amesema waziri mkuu Silvestre Ilunga. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa mjini Kinshasa, kuna sura mpya katika baraza hilo jipya la mawaziri ambazo hazijawahi kuwepo katika serikali. Chama cha rais wa zamani Joseph Kabila sasa kimepata wizara 43 na kile cha rais Felix Tshisekedi kimejinyakulia wizara 23. Na mahakama kuu ya nchini Afrika Kusini imezuia ndege ya Air Tanzania kuruka nchini humo kutokana na kesi ya zamani ambayo haina uhusiano wote na masuala ya ndege kati ya nchi ya Afrika Kusini na Tanzania. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania amefafanua kuwa ndege hiyo imeshikiliwa kutokana na kesi ya fidia inayomhusisha raia wa Afrika Kusini bwana Hermanu Stein na serikali ya Tanzania. Mtu huyo ambaye alikuwa anamiliki ardhi, mifugo na mali nyingi zilitaifishwa na serikali ya Tanzania mnamo miaka 1980 na waliafikia makubaliano na serikali ya Tanzania. Na zoezi la sensa kwa hesabu watu na makazi nchini Kenya limeanza na litaendelea mnamo wiki moja ijayo. Maeneo ya burudani yalifungwa mapema siku ya Jumamosi baada ya serikali kuagiza wananchi kwenda nyumbani mapema ili kuhesabiwa. Hii ni sensa ya sita tangu uhuru wa nchi ya Kenya iliyopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1963 na kufanyika kila baada ya miaka 10 kupata idadi ya watu wanaoishi katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa ajili ya kuisaidia serikali kufanya mipango ya kiuchumi na maendeleo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Serafine Akizimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.